Розділ 15. Ка стояв посеред хати з виразом легкої розгубленості на обличчі. Ольга, посміхаючись, потягнула його на лавку біля печі. Вона виглядала щасливою, що може посидіти з ним удвох, але це було спокійне, позбавлене ревнощів щастя. І саме ця відсутність заздрості, а разом із нею суворості, справляла дуже приємне враження. Ка із задоволенням дивився в ці голубі очі, неспокусливі, невладні, а злякано спокійні, злякано впевнені. Здавалося, всі застереження Фріди та господині не примусили його бути обережним, а навпаки, викликали увагу і цікавість. І він сміявся разом із Ольгою, яка дивувалася, чому він назвав доброзичливою саме Амалію. У неї багато різного в характері, тільки доброзичливості немає зовсім. Ка відповів, що ця похвала стосувалася, ясна річ, Ольги, але Амалія така владна, що не лише присвоює все, що говориться в її присутності, а й примушує погоджуватися з нею. «Це правда», – сказала Ольга, і вмить зробилася серйозніша. «Більше правда, ніж ти думаєш. Амалія молодша за мене, молодша й за Варнаву, але саме вона все вирішує в нашій сім'ї, як хороше, так і погане. Щоправда, вона несе це більше за інших, як хороше, так і погане». Ка здавалася, що це перебільшення, адже щойно Амалія стверджувала, ніби не цікавиться справами свого брата, зате Ольга знає все. «Я не вмію цього пояснити», – сказала Ольга. «Амалія загалом не турбується ні про кого, крім батьків, доглядає їх удень і вночі. Зараз вона також запитала, що б вони хотіли, і пішла на кухню готувати вечерю. Задля них вона встала, хоча ще з обіду погано себе почуває і лежить тут, на лаві. Але хоча вона не цікавиться нашими справами, ми все одно залежимо від неї, ніби вона найстарша. Якби вона радила нам щось, ми б слухняно це виконували, але вона не радить, ми їй чужі. У тебе більше досвіду спілкування з людьми. Ти прийшов іздалеку. Хіба вона не видається тобі дуже мудрою? Вона мені видається дуже нещасною. Але як поєднується з вашою повагою до неї, наприклад, те, що Варнава служить вістовим, хоча Амалії не подобається ця діяльність. Навіть гірше, вона зневажає таку службу». Якби він знав, що зможе виконувати якусь іншу роботу, то давно покинув би це заняття, яке йому зовсім не подобається. «Хіба він не вчився на шевця?» – запитав Ка. «Так», – відповіла Ольга, – «і він працює на Брунсвіка. А якби захотів, то постійно мав би замовлення і непогані заробітки». «Тож», – сказав Ка, – «чим це негідна заміна служби?» «Служби гінця?» – здивовано запитала Ольга. «Хіба ж він узявся за це через платню?» «Можливо», – відповів Ка. «Але ж ти сказала, що це йому не подобається». «Не подобається із багатьох причин», – сказала Ольга. «Але ж це служба в замку, точніше, до певної міри в замку. Так варто було б сподіватися». «Як?» – сказав Ка. «Ви сумніваєтеся навіть у цьому?» «Ні», – відповіла Ольга. «Загалом ні. Варнава ходить до канцелярії, спілкується на рівних зі слугами, навіть бачить здалеку деяких чиновників, передає досить важливі листи. А часом йому навіть доручають усні повідомлення. Це вже чимало означає. Ми можемо пишатися тим, що у своєму юному віці він має такі досягнення». Ка кивав, він уже не думав про повернення додому. «У нього є власна ліврея?» – запитав він. «Ти маєш на увазі куртку?» – не зрозуміла Ольга. «Ні, її пошила для нього Амалія, коли він іще не був посланцем. Але ти наближаєшся до вразливого місця. Йому вже давно мали виділити не ліврею, бо ліврей у замку не носять, а службовий одяг. Уже не раз обіцяли, та всі ці питання вирішуються в замку дуже повільно. Це погано, бо ніколи не відомо, що саме означає така повільність. Вона може означати, що справа рухається офіційними каналами, але може означати й те, що такий рух іще навіть не розпочався. Тобто, наприклад, для Варнави все ще триває випробувальний термін. Але ж так само це все може означати, що рух офіційними каналами давно завершився і розпорядження з якихось міркувань було відмінене, тому Варнава тепер ніколи не отримає свою форму. Детальніше дізнатися про це неможливо, хіба що пізніше, через тривалий проміжок часу. Тут є прислів'я на цю тему, можливо, ти його чув. Офіційні рішення сором'язливі, як юні дівчата. «Це дуже влучне спостереження», – сказав Ка. Він ставився до цього ще серйозніше, ніж Ольга. «Хороше спостереження. Рішення можуть мати з юними дівчатами ще й інші спільні риси». «Мабуть», – сказала Ольга, – «я не знаю, що ти маєш на увазі. Можливо, навіть щось позитивне. Але Варнава дуже хвилюється з приводу свого одягу. А оскільки ми з ним ділимося всіми проблемами, то я теж хвилююся. Ми марно шукаємо відповідь на питання, чому ж він ніяк не отримає форми. Та все не так просто. Наприклад, службовці, здається, взагалі не мають ніякого спеціального одягу. Наскільки відомо в селі і як розповідає Варнава, чиновники заходять до замку у звичайному, хоча й гарному вбранні. Зрештою, ти ж бачив Кламма. Варнава, ясна річ, до чиновників не належить, навіть до чиновників найнижчої категорії. Він і не прагне належати. Але слуги найвищого рангу, які ніколи не з'являються тут, у селі, каже Варнава, теж не мають ніякої форми. На перший погляд, це мало б утішити нас, але така втіха – лише самообман, бо хіба ж Варнава – слуга вищої категорії? Звичайно, ні. І навіть за найкращого до нього ставлення такого стверджувати не можна. Ні, він не слуга вищої категорії, вже хоча б тому, що з'являється в селі і навіть живе тут. Слуги вищої категорії ще більш замкнуті, ніж чиновники. Напевно, вони мають на це право, а може, стоять вище за деяких чиновників. Дещо свідчить на користь такого припущення. Наприклад, вони менше працюють. Як стверджує Варнава, дуже приємно спостерігати за цими високими і сильними чоловіками, цими обранцями, які поволі пересуваються коридорами. Варнава завжди прошмигує повз них. Отже, про те, що Варнаву можна вважати старшим слугою, немає мови. Імовірно, що він належить до нижчої категорії слуг, але всі вони носять спеціальний одяг, принаймні, коли з'являються в селі. Це не можна назвати справжньою ліврею. Крім того, між окремими костюмами багато відмінностей, але за одягом відразу можна впізнати слугу із замку. Ти бачив таких людей у панському дворі. Найпомітніше в цьому одязі те, що він дуже вузький. Селянин чи ремісник не зміг би в такому ходити. А у Варнави немає такого одягу. Це не те, щоб соромно чи принизливо, і з цим можна було б змиритися. Але змиритися непросто, особливо у важкі часи. Тому періодично, і то доволі часто, ми з Варнавою починаємо в усьому сумніватися. Чи те, що робить Варнава, взагалі можна вважати службою в замку? Питаємо ми себе в такій миті. Справді, він ходить до канцелярії. Але хіба канцелярії – це вже справжній замок? А навіть якщо так, чи це саме ті канцелярії, до яких має доступ Варнава? Він буває лише в частині з них, а за спеціальними перепонами містяться ще інші канцелярії. Йому не те, що забороняють пройти далі, але як він може йти далі, коли його керівництво тут, з ним поговорили і відправили назад? Крім того, там завжди і за всіма стежать, принаймні так вважається. І навіть якби він проникнув далі, хіба б це допомогло, якщо у нього немає там ніяких офіційних доручень, і він почувався б зайвим? Ці бар'єри також не можна уявляти собі як якісь чіткі межі. На цьому Варнава завжди наголошує. Перепони існують також у тих канцеляріях, куди Варнава заходить. Деякі з них він минає дорогою, а з вигляду вони нічим не відрізняються від тих, за якими він ніколи не був. Тому не можна однозначно стверджувати, що канцелярії, у яких він ніколи не був, суттєво відрізняються від тих, до яких він має доступ. Але в лиху годину і таке спадає на думку. А потім сумніви множаться, і з цим нічого неможливо вдіяти. Варнава розмовляє з чиновниками і отримує доручення. Але що це за урядники і що за завдання? Зараз він говорить, що його призначили Кламові, і той особисто дає Варнаві доручення. Таке досягнення можна було вважати дуже великим. Навіть старші слуги не завжди потрапляють аж так високо. Це навіть занадто високо і тому лякає. Сам подумай, бути призначеним особисто Кламові, говорити з ним сам на сам. Але чи це справді так? Може, це правда, але чому ж тоді Варнава сумнівається, що той чиновник, якого називають Кламом, насправді і є Клам? «Ти жартуєш, Ольго», – сказав Ка. «Не може існувати сумнівів щодо того, як виглядає Клам. Це ж усім відомо, навіть я його бачив». «Звичайно, це не жарти, Ка», – відповіла Ольга, – «а мої найсерйозніші тривоги. Але я говорю про це не для того, щоб мені стало легше на серці, а тобі важче, а розповідаю тобі, бо ти питав про Варнаву. Амалія звеліла мені розповісти, а крім того, мені здається, що тобі було б корисно знати більше. Я роблю це також і задля Варнави, щоб ти не покладав на нього надто великих надій, бо він підведе тебе, а потім сам страждатиме від цього. Він дуже вразливий. Наприклад, сьогодні не спав усю ніч, бо вчора ввечері ти був ним незадоволений і сказав, що він ні на що не здатний, і що тобі міг дістатися тільки такий нікудишній вістовий, як Варнава. Ці слова позбавили його сну. Ти, напевно, не помітив його хвилювання, бо посланці із замку повинні вміти добре володіти собою. Але йому нелегко, навіть і з тобою нелегко. Звичайно, ти вимагаєш від нього не надто багато, адже ти приніс із собою певні уявлення про те, як має працювати вістова служба, і будуєш свої вимоги згідно з цими уявленнями. Але в замку думають інакше, і твої очікування не можуть здійснитися, навіть якщо Варнава цілком пожертвує собою задля служби, до чого він часом, на жаль, виявляє схильність. Варто було б змиритися і не мати нічого проти, якби не питання, чи можна називати вістовою службою те, чим займається Варнава. Перед тобою він, ясна річ, не має права висловлювати своїх сумнівів. Якби він це зробив, ти потрапив би в серйозну халепу. Це означало б грубе порушення законів, яким він вважає себе підпорядкованим. І навіть зі мною він не може розмовляти вільно. Я повинна виманювати в нього його сумніви пестощами і поцілунками. Та й тоді він усе ще не впевнений, чи ці сумніви справжні. У них із Амалією є щось спільне в крові. Але він і мені розповідає не все, хоча я єдина, кому він довіряє. Ми часом розмовляємо і про Кламма. Я ніколи не бачила Кламма. Ти ж знаєш, Фріда мене не любить і жодного разу не дозволила подивитися в щілину. Але, звичайно, в селі знають, як виглядає Клам. Дехто його бачив, усі про нього чули. Із цих свідчень очевидців, з чуток та деяких неперевірених побічних джерел склався портрет Кламма, який, напевно, загалом правильний. Але тільки загалом. У деталях цей портрет постійно змінюється, можливо, навіть частіше, ніж сам Клам. Він виглядає зовсім інакше, коли приїздить до села і коли їде назад. Інакше перед тим, як випив пива, та інакше опісля, по-різному в години сну і неспання, інакше наодинці і в розмові з кимось. А коли потрапляє на гору в замок, то змінюється до невпізнання. І навіть у селі існують великі розбіжності між тим, що розповідають про його зовнішність різні люди. Відрізняється зріст, постава, повнота, форма бороди. Тільки в тому, що стосується одягу, повідомлення, на щастя, збігаються. Він завжди носить один і той самий чорний сурдут із довгими полами. Звичайно, всі ці відмінності поясняються зовсім не чудесами. Враження кожної людини залежать від настрою в конкретний момент, від того, наскільки людина схвильована, від нескінченних обнадійливих злетів і зневірених падінь, що їх відчуває той, хто стоїть перед Кламмом. А крім того, візит переважно дуже короткий. Я переповідаю все це тобі зі слів Варнави, і на цьому можна було заспокоїтися, якби справа стосувалася когось іншого. Але ми не можемо на цьому заспокоїтися, бо для Варнави життєво важливо знати, зі справжнім Кламмом він розмовляє чи ні. «Для мене це не менш важливо», – сказав Ка, і вони підсунулися ближче одне до одного. Невтішні новини, які розповіла Ольга, вразили Ка. Хоча, з іншого боку, він бачив винагороду за це в тому, що знайшов людей, ситуація яких була схожа до його власної. Принаймні, так здавалося на перший погляд. Він міг би тепер об'єднатися з ними і порозумітися значно краще, ніж із Фрідою. І хоча він майже втратив надію на успіх свого доручення, переданого Варнавою, та що гірше велося Варнаві, то ближчим він був до Ка, тут, унизу. Ка не сподівався, що хоча б хтось у селі може мати схожі до його власних прагнення, навіть такі нещасливі, як у Варнави та Ольги. Хоча це було ще дуже непевно і могло б в подальшому виявитися чимось цілком протилежним. Не варто так швидко давати себе спокусити цій невинності Ольги, а також одразу вірити в чесність Варнави. «Варнава дуже добре знає», – продовжувала Ольга, – «всі розповіді про те, як виглядає Клам. Багато з них він зібрав і порівняв між собою. Можливо, занадто багато. Одного разу сам бачив Клама у селі через віконце фіакра. Принаймні, думає, що бачив. Отже, був достатньо підготований для того, щоб упізнати Клама. Це важко пояснити. Але попри це, коли він прийшов до якоїсь канцелярії в замку, де йому показали на одного з численних урядників та сказали, що це Клам, Варнава не впізнав його і ще довго після того не міг звикнути, що саме це і є Клам. Та якщо ти його запитаєш, чим цей чоловік відрізняється від уявлень про Кламма, він не зможе відповісти або ж опише чиновника в замку, і цей опис чітко збігатиметься з тим, що ми раніше чули про Кламма. «Варнаво, – говорю я йому, – чому ж ти тоді сумніваєшся, навіщо мордуєш себе?» Але він тільки знічено починає перераховувати всі особливі прикмети урядника із замку, хоча, здається, тут він більше придумує, аніж пригадує. А крім того, всі ці прикмети страшенно несуттєві. Наприклад, особливості манери нахиляти голову, або ж якісь там розстібнуті гудзики на камізельці. Все це неможливо сприймати серйозно. Ще промовистішим мені видається те, як Клам спілкується з Варнавою. Брат мені часто це описував і навіть малював. Переважно Варнаву приводять до великої канцелярської приймальні, але це не канцелярія Клама і взагалі не чиясь особиста канцелярія. По довжині ця кімната поділена навпіл перегородкою, що сягає від стіни до стіни. Вузька частина приміщення, де ледь-ледь можуть розійтися двоє, це приміщення чиновників, а ширшу частину займають прохачі, глядачі, слуги і вістоноші. На перегородці лежать одна поряд із одною великі відкриті книги, біля кожної стоїть чиновник і читає. Але урядники не залишаються довго біля однієї книги, а міняються, причому не книгами, а місцями. Найбільше в процесі цього обміну Варнаву вражає те, як вони змушені тиснутися, проходячи один повз одного, бо кімната неймовірно вузька. Спереду, поблизу конторки, стоять нижчі столи, за ними сидять писарі, які нотують те, що надиктовують їм чиновники. Варнаву завжди дивує цей процес. Ніхто не віддає наказу до писання, і саме диктування відбувається неголосно. Збоку майже непомітно, що службовець говорить, він ніби продовжує читати, як і раніше, але при цьому ще щось нашіптує, а писар усе чує. Часто чиновник диктує так тихо, що писар, сидячи, не годен нічого почути. Тоді він підскакує, запам'ятовує текст, швидко повертається на місце і записує. Потім знову підскакує і так далі. Це так дивно, майже незбагненно. Зрештою, Варнава має достатньо часу спостерігати за всім, бо там, у передпокої, він часом стоїть годинами, а то й цілими днями, аж поки погляд Кламма не впаде на нього. І навіть після того, як Клам уже побачив його, а Варнава по-військовому виструнчився, це ще нічого не означає, бо Клам може знову заглибитися у свою книгу і забути про Варнаву. І так трапляється досить часто. Але що ж це за вістова служба, якщо вона не має ніякого значення? Мені стає недобре, коли Варнава вранці говорить, що сьогодні мусить іти до замку. Я думаю про те, що цей похід, мабуть, не має ніякого змісту. Цей день можна вважати втраченим, а цю надію – марною. Навіщо це все? А тут лежить гора замовлень, за якими постійно питає Брунсвік. «Добре», – сказав Ка. «Варнава мусить довго чекати, поки отримує доручення. Це зрозуміло. Здається, тут забагато урядників, і не кожен може щодня отримувати по завданню. На це марно нарікати, бо це стосується, мабуть, кожного. Але, зрештою, і Варнава, мабуть, отримує доручення. Навіть мені він приніс уже два листи». «Можливо», – сказала Ольга. «Нам немає на що нарікати, особливо мені, адже я знаю все тільки з розповідей. І мені, дівчині, далеко не все зрозуміло, бо ж Варнава багато чого не розповідає взагалі. Але послухай, як виглядає справа з листами, наприклад, із листами до тебе. Ці листи дає йому не власноручно Клам, а писар. Трапляється це в довільний день і в довільну годину. Саме тому ця служба і така виснажлива, попри позірну легкість. Адже Варнава постійно мусить бути готовим до того, що писар згадає про нього і його покличе. Клам, здається, взагалі не бере в цьому участі. Він читає собі спокійно свою книгу. А інколи, і то досить часто, Клам протирає своє пенсне саме в ту мить, коли приходить Варнава. І тоді, можливо, бачить мого брата, якщо він узагалі бачить хоча б щось без пенсне. А Варнава в цьому сумнівається. Очі Клама цієї миті майже заплющені. Здається, що він спить та увісні протирає скельця. Писар шукає в численних папках і стосах документів під столом листа для тебе. І цей лист написаний зовсім не зараз, а дуже давно. Принаймні так виглядає конверт. Мабуть, лист лежить там уже тривалий час. Але якщо це старий лист, то чому Варнава мусить так довго на нього чекати? І ти також. Та й сам лист, мабуть, давно застарів, і через це Варнава має славу поганого і повільного вістового. Писар, ясна річ, полегшує собі завдання, він просто віддає Варнаві листа і каже «Відклама для Ка». І все. Тоді Варнава задихано прибігає додому, тримаючи під сорочкою на голому тілі отриманого нарешті листа. Ми сідаємо з ним тут на лаві, він розповідає. Ми намагаємося зважити всі деталі і збагнути, чого йому вдалося досягти. Та врешті приходимо до висновку, що вдалося дуже мало, та й те під питанням. І Варнава відкладає листа набік, не має ні найменшого бажання відносити його адресатові, хоча й спати йому не хочеться. Він береться за шефство і просиджує над ним цілу ніч. Так воно є, Ка, це мої таємниці, і тепер тебе, напевно, не дивує, чому Амалія ними не цікавиться. «А що з листом?» – запитав Ка. «З листом?» – перепитала Ольга. «Після того, як я протягом якогось часу вмовляю Варнаву, а можуть минути дні, а то й тижні, він урешті бере листа і йде з ним до адресата. У таких речах він дуже залежний від мене. Я можу легше взяти себе в руки після того, як мине перше враження від його розповіді, а для нього це неможливо, бо ж він знає більше, ніж я. І тому я мушу час від часу повторювати йому. Чого ти хочеш, Варнаво? Про яку кар'єру, про яку мету ти мрієш? Хіба ти хочеш піднятися так високо, що будеш змушений покинути назавжди нас усіх? Хіба це твоя мета? Можливо, я даремно так думаю, але як тоді пояснити твоє постійне незадоволення тим, чого ти вже досягнув? Озирнися довкола. Хіба хоч хтось із наших сусідів піднявся так високо, як ти? Звичайно, їхнє становище інше, ніж у нас, і їм не потрібно намагатися вийти за межі своєї господарки. Але навіть без порівнянь можна стверджувати, що в тебе все йде якнайкраще. Існують перешкоди, сумніви, розчарування, але це тільки підтверджує відому нам із самого початку істину, що тобі нічого не впаде з неба, а навпаки, за кожну дрібницю доведеться боротися. Це додатковий привід пишатися собою, а не впадати в зневіру. Крім того, хіба ти не борешся ще й за нас? Хіба це для тебе нічого не означає? Не додає тобі сили? А те, що я горда і часом навіть зарозуміла, бо маю такого брата, хіба це не дає тобі певності? Ти розчаровуєш мене, звичайно, не своїми успіхами в замку, а тим, що я не здатна підтримати тебе. Тобі дозволено заходити до замку, ти постійно буваєш в канцеляріях, проводиш цілі дні в тому ж приміщенні, що й клам. Ти офіційно визнаний вістовий, маєш право на службовий одяг, розносиш важливі повідомлення. Ось хто ти такий і що тобі дозволено. А потім ти повертаєшся до нас, і замість того, щоб плакати від щастя в моїх обіймах, ти втрачаєш сміливість від одного погляду на мене. Ти в усьому сумніваєшся. Тебе приваблює лише робота шевця, а листа, який забезпечить наше майбутнє, ти залишаєш лежати на лавці. Так я йому говорю, і після того, як я повторюю це цілими днями, одного разу він зітхає, бере листа і йде. Але це, напевно, зовсім не під впливом моїх слів, а радше тому, що його знову тягне до замку, і він не наважується повернутися туди, поки не передасть доручення. «Але ж ти все слушно говориш», – сказав Ка. «Ти так правильно все описуєш, що це варто подиву. Як неймовірно ясно ти думаєш». «Ні», – сказала Ольга. «Ти не так мене розумієш, і так само, напевне, я ввожу в оману Варнаву. Чого він досягнув насправді? Він має право заходити до канцелярії, але, здається, це ще ніяка не канцелярія, а лише її передпокій, а може і ще гірше – кімната, у якій тримають усіх, кому не можна заходити до справжніх канцелярій. Він розмовляє з Кламмом. Але чи справді це Кламм? Можливо, це просто хтось, хто трохи нагадує Кламма. Мабуть, якийсь секретар, який трохи подібний до Кламма, і з усіх сил намагається стати ще більш схожим. Вважає себе важливою персоною, і тому наслідує заспаний і замріяний вигляд Кламма. Цю його рису найлегше наслідувати. Багато хто це копіює, але їм вистачає розуму не переймати інших його рис. А такий чоловік, як Кламм, якого всі прагнуть побачити, але мало кому це вдається, виглядає в уяві людей дуже по-різному. Наприклад, Кламм має сільського секретаря Момуса. Що? Ти його знаєш? Він також не часто з'являється на людях, але я кілька разів бачила його. Юний огрядний панич, хіба ні? І зовсім не схожий на Кламма. Та проте в селі дехто готовий заприсягтися, що Момус – це Кламм і ніхто інший. Так люди самі себе заплутують. А в замку хіба інакше? Хтось сказав Варнаві, що ось цей чиновник – це Кламм. І справді між ними існує якась подібність, але Варнава постійно сумнівається в цій схожості. І його сумніви часто підтверджуються. Хіба може Кламм штовхатися з іншими чиновниками в переповненій загальній кімнаті та ще й носити за вухом олівець? Це дуже малоймовірно. Часом Варнава буває в хорошому настрої і говорить трохи по-дитячому. Цей чиновник виглядає дуже схожим на Кламма. Якби він сидів у власній канцелярії за власним письмовим столом, а на дверях була б табличка з його іменем, у мене б не виникало жодних сумнівів. Це наївно, але можна його зрозуміти. Ще зрозумілішим було б усе, якби Варнава міг запитати правду в людей там, на горі, адже він розповідає, що довкола нього стоїть чимало народу. Навіть якщо їхні свідчення виявились би не набагато вірогіднішими, ніж того, хто колись з власної ініціативи показав Варнаві Кламма. Хоча Варнава про це й не просив, то й тоді в цих свідченнях можна було б знайти якусь зачіпку, порівняти їх між собою. Це не моя, а братова ідея, але він не наважується втілити її в життя. Боїться, що порушить якусь невідому йому заборону і втратить роботу. Він не наважується навіть просто заговорити з кимось, настільки невпевнено себе почуває. Ця жахлива невпевненість дає мені більше уявлення про його статус, ніж усі описи. Яким сумнівним і загрозливим повинно йому здаватися все там, якщо він не наважується поставити навіть найбільш невинне запитання? Коли я думаю про це, не можу пробачити собі, що залишаю його самого в тих чужих кімнатах, де відбувається таке, що навіть відчайдух і зовсім не боягуз Варнава тремтить від страху. «Точно, і тут ти підходиш, як мені здається, до найважливішого», – сказав Ка. «Після всього, що ти розповіла, для мене це очевидно. Варнава надто юний для цієї роботи. Ніщо з його розповідей не можна сприймати серйозно. Оскільки на горі він тремтить від страху, то не може спостерігати, а коли тут унизу йому доводиться розповідати про побачене, він вигадує заплутані казочки. Я не дивуюсь цьому. Шанобливість у ставленні до влади у вас тут у всіх в крові, і її підтримують різними способами і з різних боків, а ви самі з усіх сил допомагаєте в цьому. Я не бачу в цьому нічого поганого, якщо влада хороша. Чому б її не шанувати? Але тоді не варто посилати до замку такого недосвідченого юнака, як Варнава, який ніколи не був поза межами власного села та ще й сподіватися почути від нього правдиві оповіді і трактувати кожне його слово як откровення, ставити щастя всього свого життя в залежність від трактування цих откровень. Важко придумати більш хибний шлях. Зрештою я, так само як і ти, дав йому ввести себе в оману, покладав на нього завеликі надії, а через те пережив розчарування. Причиною цього стали тільки його слова, а отже, ніщо. Ольга мовчала. «Мені буде нелегко похитнути твою віру в брата», – продовжував Ка. «Я бачу, як сильно ти любиш його і як багато від нього очікуєш. Але це мусить статися, і насамперед задля твоєї любові і твоїх сподівань. Бо боюсь, я не знаю, що саме, постійно заважаю тобі визнати. Все, чого Варнава нібито досягнув, насправді було подаровано йому. Він має дозвіл заходити до канцелярії, чи, якщо так більше тобі подобається, до їх передпокою, але з цього передпокою двері ведуть далі. І хоча на шляху існують перешкоди, але їх можна подолати, якщо мати відповідні здібності. Наприклад, мені, принаймні наразі, доступ до цього передпокою цілком закритий. І з ким Варнава там розмовляє, я не знаю. Можливо, той писар – лише службовець найнижчого рангу. Але навіть у цьому разі він може відвести до вищого чиновника, а якщо ні, то принаймні може назвати ім'я цього чиновника. А якщо сам не знає цього імені, то точно знайомий із кимось, кому це ім'я відомо. Цей позірний клам, напевно, не має нічого спільного зі справжнім. Схожість служить тільки для замилювання сліпих очей Варнави. Це, швидше за все, якийсь найнижчий урядник, а може взагалі ніякий не чиновник, хоча якесь там завдання він має і щось там читає у своїй книзі, щось там шепоче писареві, щось думає собі, коли час від часу його погляд зупиняється на Варнаві. Але навіть якщо все це неправда, і цей чиновник, як і все, що він робить, нічого насправді не означає, то хтось таки призначив його на це місце і мав при цьому певну мету. А отже, щось там все-таки існує. Варнава отримує певні пропозиції, має якісь повноваження і сам собі винен, коли все, чого він може досягнути, це тільки сумніви, страх і безнадія. І це навіть при тому, що я змалював найбільш несприятливу ситуацію, а насправді все, напевно, значно краще. Бо ми маємо в руках листи, і хоча я не надто їм довіряю, та все-таки більше, ніж словам Варнави. Навіть якщо це старі, позбавлені вартості листи, які витягуються з купи таких самих старих листів навмання, приблизно як на ярмарку канарки витягують для бажаючих з купки папірців один, і в ньому написане пророцтво на все життя. І навіть якщо це справді так, то все-таки ці листи якось пов'язані із моєю роботою, вони адресовані мені, а не комусь іншому, хоча навряд чи я можу мати від них якусь користь. Староста і його дружина підтвердили, що ці листи написані власноруч кламом, а також є приватними і не дуже зрозумілими листами, зате, на думку того ж таки старости, мають велике значення. «Так сказав староста?» – запитала Ольга. «Саме так», – відповів Ка. «Я розповім це Варнаві», – швидко сказала вона. «Це підбадьорить його». «Але його не потрібно підбадьорювати», – заперечив Ка. «Піднести його дух означає тільки посилити в ньому переконання, що він має рацію і повинен діяти, як досі, але таким чином він ніколи нічого не досягне. Ти можеш скільки завгодно заохочувати людину із зав'язаними очима побачити щось крізь тканину, але вона ніколи не зможе цього зробити, хоч би як старалася. Тільки після того, як очі розв'яжуть, все стане видно. Варнава потребує допомоги, а не підтримки. Сама подумай, там, на горі, влада у її незбагненній величі. Поки я не прибув сюди, мені здавалося, що я маю про неї приблизні уявлення, але зараз я усвідомлюю, наскільки наївною була ця думка. Отже, Варнава постає перед владою там, на горі, сам один. Цій його самотності можна поспівчувати. Ця честь ще завелика для нього, навіть якщо він усе своє життя проведе там, сховавшись у темному куточку якоїсь канцелярії. «Ти тільки не думай, – сказала Ольга, – що ми недооцінюємо, наскільки важке завдання взяв на себе Варнава. Нам не бракує шанобливого ставлення до адміністрації, ти сам так сказав. Але це не та шанобливість, – сказав Ка. Ваша поштивість скерована у неправильному напрямку, тому принижує замість того, щоб шанувати. Хіба можна називати повагою те, що Варнава розтринькує дароване йому право доступу до певного місця, бо проводить там цілі дні в повній бездіяльності? Або те, що він спускається донизу і знеславлює тих, перед ким щойно тремтів, підозрює їх в обмані? Або ж коли від втоми чи зневіри зволікає з виконанням отриманих доручень? Це вже ніяка не повага. Але цей докір іде далі і стосується також тебе, Ольго. Я не можу тебе цього позбавити. Ти послала Варнаву до замку, чи принаймні не стримала його, знаючи всі слабкості його характеру і недоліки юного віку, хоча й стверджуєш, що дуже шанобливо ставишся до влади. «Усе, в чому ти мені дорікаєш, – відповіла Ольга, – я повторюю собі давно. Не те, що я послала Варнаву до замку. В цьому немає моєї провини. Він сам пішов. Я не посилала його. Але я повинна була усіма можливими засобами – примусом, лестощами, переконаннями – стримати його від цього. Я повинна була його зупинити. Але навіть якби можна було повернутися в той день, коли приймалося рішення, і я відчувала б важке становище Варнави і всієї нашої сім'ї так само сильно, як тоді і як зараз. І якби Варнава знову, усвідомлюючи всі небезпеки і відповідальність, і з посмішкою обережно вивільнився б із моїх обіймів і пішов, я й сьогодні не стримувала б його попри весь досвід, набутий за цей час. І думаю, ти на моєму місці теж не зміг би інакше. Ти не знаєш нашої біди, тому несправедливий до нас і насамперед до Варнави. Тоді в нас було більше надії, ніж зараз, але навіть тоді ця надія була достатньо слабкою. Наша біда була великою, і великою залишається. Фріда нічого тобі про нас не розповідала. Тільки натякала, сказав Ка. Нічого конкретного, але вже сама згадка про вас дратує її. І господиня нічого не розповідала? Ні, нічого. І ніхто, окрім того? Ніхто. Звичайно, хто ж може розповісти про нас? Кожен щось про це знає. Правду, як її собі уявляють люди, або ж якийсь поголос, почути від когось чи придуманий самостійно. Кожен думає про нас більше, ніж потрібно, але ніхто не скаже й слова. Всі бояться про таке говорити. І мають рацію. Дуже важко розповідати про це навіть тобі, Ка. І, можливо, почувши цю історію, ти теж підеш геть і не захочеш більше нас знати. Хоча тебе це, здається, найменше стосується. І тоді ми втратимо тебе. А ти для мене тепер, мушу зізнатися, важиш більше, ніж досі Варнавина служба. Але все-таки ти мусиш про все дізнатися, бо це мене мучить цілий вечір, та інакше ти не матимеш уявлення про наше становище і продовжуватимеш несправедливо ставитися до Варнави, що мене теж турбує. Без цього ми з тобою не зможемо досягнути повного взаєморозуміння. Ти не зможеш ні допомогти нам, ні прийняти нашої важливої для тебе допомоги. Але залишається тільки одне питання. Чи хочеш ти взагалі про це знати?» «Чому ти питаєш?» – сказав Ка. «Якщо це необхідно, я хочу знати. Але чому ти про це питаєш?» «Через забобони», – відповіла Ольга. «Бо ми втягуємо тебе у свої справи, а ти ні в чому не винен, ще менше, ніж Варнава». «Розповідай, мерщій», – сказав Ка. «Я нічого не боюся, а ти перебільшуєш небезпеку, бо полохлива, як і всі жінки».